Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны праскі акцэнт збліжэння Еўропы і Беларусі. Ці выйдзе Беларусь з зоны ўплыву Расіі? Які баланс плюсоў і мінусаў збліжэння? Удзельнікі былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў. Ці захопнікі стараліся пераймяноўваць на свой лад назвы паселішчаў? П'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні ў нашых доследах? А таксама агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. Заставайцеся на хвалях свабоды. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў і надалей Стасі Вашкевіч. Сёння ўступіла ў сілу павышэння экспартнай пошліны на расейскую нафту. Пошліна вырасла амаль на 15 даляраў і склала 115 даляраў 30 цэнтаў. Паводле беларуска-расейскіх пагадненняў, каэфіцыент на экспарт нафты ў Беларусь з Расіі складае каля 30%. Такім чынам, пошліна для Беларусі павысілася на 5 даляраў 10 цэнтаў і составіла 41 даляр за тону. Нафтапрадукты з'яўляюцца адным з асноўных артыкулаў беларускага экспарту ў вялікай ступені дзякуючы цане, якая ніжэй за сусветную. Новая пошліна на нафту павышае сабекошт беларускіх нафтапрадуктаў, што негатыўна паўплывае на паступленні ў дзяржаўны бюджэт. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары краінаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі для абмеркавання больш шчыльнай супрацы ў умовах пагаршэння эканамічнага крызісу. Саміт быў скліканы пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў дзяржаўную падтрымку айчыннай аўтамабільнай прамысловасці пры ўмове, што аўтавытворцы паабяцаюць не скарачаць працоўныя месцы ў Францыі. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Гюршані параўнаў гэтую падзею да апушчэння жалезнай заслоны. Усходнеўрапейскія краіны Еўразвязу таксама звярнуліся на саміце да багацейшых сябраў блоку з просьбай выдзеліць ім больш фінансавай дапамогі. Афганскія палітычныя лідары закідаюць Хаміду Карзаю, што той спрабуе сабатаваць прэзідэнцкія выбары ў краіне. Гэтыя заявы звязаныя з заклікам Карзая да цэнтра выбаркама перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Апазіцыйны народны фронт кажа, што да вясны не будзе магчымасці забяспечыць выбарчы працэс з пункту гледжання бяспекі, адміністравання і фінансавання. 10 тысяч прыхільнікаў апазіцыі сабраліся сёння ў Яраване ў памяць аб найбольш жорсткім разгоне несанкцыяванай масавай акцыі за гісторыю незалежнасці краіны. Роўна год таму ўлады жорстка разагналі 6 прыхільнікаў былога прэзідэнта і лідара апазіцыі Левона Тэрпетрасяна, якія пратэставалі супраць абрання ў лютым 2007 года цяперашняга прэзідэнта Сержа Саркісяна. Акцыі пратэсту доўжыліся 11 дзён, у выніку сутычак з міліцыі загінула 10 чалавек. У Газе прайшло адкрыццё спецыяльнага трыбуналу ААН у справе забойства ліванскага прэм'ер-міністра Рафіка Аль-Харыры ў 2005 годзе. На пачатку цырымоніі ўдзельнікі працэсу ўшанавалі хвілінай маўчання памяць Харыры і яшчэ 22 ахвяраў выбуху, здзейсненага тэрарыстам-смяротнікам. Пракурор Дэніэль Бельмар паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што ён звернецца да Лівана з просьбай аб выдачы 4 генералаў, падазраваных у дачыненні да забойства. У 2005 годзе яны ўзначальвалі прасырыйскія спецслужбы ў Ліване. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». І Расія таксама рыхтуе міжнародную энергетычную хартыю. Пра гэта паведаміў сёння прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў, дадаўшы, што прапанаваны дакумент павінен урэгуляваць шматлікія канфлікты ў галіне энергетыкі накшталт сёлетняга паміж Расіяй і Украінай. Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што тэкст харты будзе гатовы ў наступным месяцы з тым, каб абмеркаваць яго на саміце Вялікай Дваццаткі ў Лондоне. Дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў Егіпет. Заўтра яна прыме ўдзел у донарскай канферэнцыі па адбудаванню паласы Газы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». З вамі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны праскі акцэнт «Збліжэнне Еўропы і Беларусі». Ці выйдзе Беларусь з зоны ўплыву Расіі? Які баланс плюсоў і мінусаў збліжэння? Удзельнікі былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Еўропа, не змяняючы стратэгію, змяніла тактыку. Беларусь у выніку самаізаляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулася. Рэпрэсіі павялічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыцца канкрэтных вынікаў. Моцныя, слушныя крокі наперад, але калі яны бываюцца, калі ўлады дэманструюць зноў перыяд рэпрэсій, то вызывае занепакоенасць, што от на таком фоне адбываюцца такія дзеянні. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў і яшчэ. Ці захопнікі стараліся пераймяноўваць на свой лад назвы паселішчаў? П'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні ў нашых доследах? Таксама агляд званкоў на «Свабоду» за гэты тыдзень. У наступнай гадзіне чарговая перадача Сергія Дубаўца «Як? Як пікетаваць?». Грамадскі рэдактар тыдня Леанід Гаравы – адзін з стваральнікаў руху за свабоду. Ён замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасудзя». А таксама самая цікавая з «Начной свабоды». Сярод іншага – урыўкі з інтэрв'ю з Алеркам Булгакавым і Алегам Латышонкам. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, і мы пачынаем праскім акцэнтам. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне з Еўропай? Ці прывядзе гэта да палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду Беларусі з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Удзельнікі дыскусіі – былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. На гэтым тыдні міністры замежных справ Украіны Еўразвязу абмяркоўвалі ў Брусэлі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Адной з самых вострых дыскусій была дыскусія наконт месца ў гэтай ініцыятыве Беларусі. І пакуль ні да якіх пэўных высноваў кіраўнікі Еўразвязу не прыйшлі. А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы. Дык вось збліжэнне Еўропы з Беларусю, а дакладней з афіцыйным Менскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска? Своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй, вы на волі апынуліся. Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі развязу, то я так лічу, што не памыляюць. В першую чергу была выказана занепокоенность тем, что отбывается. Бо коли у нас отбывается Европейский тыдень и приезжают делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, потом Хавьер Салана, потом делегация Европарламента, то, конечно, это вельми мощные, слушные кроки наперед. Але коли они отбываются, коли улады демонструют знов период репрессий, і калі у нас з'являється і новий політв'язні, і калі у адносінах молоді, калі у день Святого Валентина їх жорстко збивають, і потім 16 лютого знову значить, така ж акція, то вызиває занепокоєність, що от на такому фоні відбуваються такі дії. І зрозуміло, що ми хотіли би від чиновників Євразвязу послухати все-таки, яку позицію вони в'язують у Білорусь. Бо політик такого зровня, як Авділ Салана, зрозуміло, що і він приїжджає в Беларусь, і везде вже некий пакет пропонов. І ми вельми сподіваємося, що у хуткому будучині, у нашій країні відбудуться некі певні кроки наперед, некі зміни. Спадар Казулін, ну так ось ви і зустракалися з спадаром Саланом на минулому тижні, так ви б його спитали, чи може ви його і спитали, так що ж ви везете, про що ж ви будете розмовляти з Мартиновим і Лукашенком? Ведаєте, були задані певні питання, і зрозуміло, що ми так само сподівалися, що після зустріч з Мартином і особисто з господарем Лукашенко, господар Хавьер Салана відкаже на усі питання, відкаже на те, що ж нам чекати далі. Але этого мы не смогли услышать. Спадар Меленкевич, вось удельники, ну, по меньшей мере, многие удельники этой прессовой конференции, якую я пригадывал, яны такие жорсткие концептуальные противники той политики, якую зараз проводить Европа. Однако большасть інших оппозиционных сил, у тым ліку, вось, як мы чули і спадар Казулін, у той ці іншій ступені не задоволені гэтай політикой, бо на їх погляд офіційний Брюссель вяде діалог з офіційним Мінськом менш, чим раней, по меншій мірі, зважаючи на меркаванні білоруської опозиції. Ось ви, так здається, хіба не один і політик вищейшого, так мовить, першого рангу, першої ліги, які гэтую політику Європи ухваляє, за що ви вже отримали обвинувачування і у здраді, і у прислухуванні режиму, і в інших грахах. Ну і що ви можете сказати своє оправдання? Я почну з того, що нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Соправды протягивается политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншего. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику и у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізоляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулась. Рэпрэсіі павелічыліся. І Европа вырашыла, што трэба змяніць свои поводины для того, как домахнуться конкретных выников. Эти выники есть, они много раз были сказаны, я не буду повторяться. Полные выники есть. Конечно, нам хочется больше и одразу, не все отрымливается. И я не бачу у поводинах Евразвяза непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуждать режим через интернет у официальных своих выказываниях. Это мог робить ранее Солана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое и так можно зробить. Я уверен, что такая политика даст выник. И опошнее. Надзвычай важно. Каждый раз, когда мы оцениваем, те поводины ее развязывать, те свои поводины, те улады, и все ж таки думать весь час про белорусский народ. И вот задать себе питание, а что выгодно белорусскому народу? Я ведаю, что абсолютной большинстве белорусов выгодно тесное сотрудничество с Европой. Вот разбурение этого берлинского мура, что зараз и отбывается. Процесс будет складанным, неоднозначным, але я веру в его на успех. Спадар Казулін, насколько я зрозумел, ваша позиция помеж, вот скажем, позиции спадара Меленкевича и позиции некоторых ваших коллегов-удельников вот той самой прессовой конференции. Ну, вот я процитую слова керовника Белорусской социал-демократичной громады Станислава Шушкевича. Чому миновито теперь забываются про 4 умовы, якія былі агучаныя ў Стамбулі ў 99-м годзе. Пра 12 умоваў, якія паўсталі ў 2006-м годзе. Ні адна з гэтых умоваў не выкананая. Палітвязняў адных памянялі на другіх. І сёння людзей сажаюць турму за палітычную дзейнасць. Чаму не маюць рацыю ні спадар Шушкевіч, ні спадар Меленкевіч, а мае рацыю спадар Казулін? Ведаце, лічу, што асобы ў даным выпадку не мае ніякой рацыі. А мае рацыю на тое, што адбываецца. І тое, што адбываецца, яно маральна ці амаральна. Раз на цябе зараз. І вот на гэта пытанне ўсім грамадзяне нашай Беларусі, бо гэта цэлая краіна, хацела бы услышаць адказ на гэта пытанне. Бо трэба ведь падлічыць, што на працягу 13 гадоў тая палітыка, якую правадзілі еўрапейцы, яна не дала ніякіх вынікаў. Но там ведь трэба абратна адказаць. Мы запамяталі тое, што было раней, за 13 гадоў, тое, што было ў 96-м годзе, у 99-м, у 2001-м, у 2004-м, у 2006-м. Коли были все порушения и конституции, и законодательства, и зниклы, и покуты, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавить отказ на это питание. И мы хотим ведать, в каком накерунку мы будем рухаться далее. И какие ценности, какие каштовности, европейские каштовности, яны придут к нам в Украину. Коли мы кажем, что Беларусь это европейская страна, да, мы в этом вельми зацікавлены. Но какие каштовности? Или зараз особистый прагматизм чиновников и особ из Европы или политиков может играть у первую чергу великую роль. И все-таки вот каштовности будут на первом месте. Главный аргумент – это моральность, сказал Александр Владиславович, и я сгоден. что политика, якая не моральная, не має ніяких перспектив, навіть на короткий термін. Ми повинні поводити себе морально, і Європа так само. Чи це не морально, коли європейці спробують допомагати Білорусі вирішити наші проблеми з демократією, з незалежністю і так далі? Абсолютно морально, тому що це коштовності. Європа ніколи не відмовлялася від 12 умов, і сьогодні я це видатно ведаю, у справоздачах тих, хто приїжджає сюди. У справоздачах представництв офіційних країн Європи, я маю на увазі дипломатів, увесь час іде оцінка по 12 критеріях, ніхто їх не відміняв. Інша справа, що по полові мінімум критеріїв не починалася праця. Але вони розуміють, що це не один день можливо зробити, з багатьох причин, які нам відомі. Тому Європа не поводить себе аморально. Салана, який навідав Білорусь, усе ж таки першу зустрічу раніше і зробив з нами, з представниками громадянської супольності, незалежного громадства. Це був жест вельми важний, тому що він і сказав на цій зустрічі, ми відстоюємо однолькові моральні коштовності. Коли він вийшов після зустрічі сам на сам з Лукашенком, він сказав, що все, що повинно було бути сказано, сказано. І він не обов'язаний давати справоздачу про конкретні розмови, конфіденційні. Такое, так само може мати місце у дипломатії. Я ведаю, що Європа щиро хотіла б допомогти нам вирішати багато проблеми, але скажемо саме правду. Ми самі многое-многое мусимо зробити, а не стати у позицію оцінщиків, які будуть давати тільки поради. Много праці є. Господар Козулін, я прошу у вас пробачення за моє наступне питання, але ви самі задали контекст більш широкий, історичний, кажучи про 96-й год, про сумно відомий референдум, про 99-й год зникнення людей, про вельми цікаві вибори 2001-го году. Але я хочу сказати, що в цій ситуації, ну, многі люди, скажімо, були високими державними чиновниками, не сходили зі своїх посадів, скажімо, були ректорами університетів. Так ось, може бути, яны не столь уже були і аморальні у таким своїм вибори, займаючи гэтыя посади, при тим, що в Україні творилося. Може бути, їх, ну, певний прагматизм можна було оправдати тим, що яны, по меншій мірі, сподівалися, що яны служать Білорусі. Я можу вам сказати, що завжди существує предел, через який чоловік, имеющий моральні цінності, може переступити или не переступити. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? Всего того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судей. И точно так же могу сказать, почему они тут попали, по какой причине. Это очень важно, что со стороны общества нету людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию памяти, то я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам, не озвучены. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимая, что приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека Евразвяз, Хавьер Солана. И, конечно же, вот нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные, другого ничего нет. У эфіры радыё «Свабода». У праскім акцэнце былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Казулін і Аляксандр Мілінкевіч разважаюць пра тое, якія магчымыя плюсы і мінусы цяперашняга збліжэння Беларусі з Еўропай. Вядзе гутарку Юры Дыркахус. Спадар Мілінкевіч, ну вось у нас ўжо размова перайшла да сапраўды аднаго з вельмі такіх важных, можа, ключавых у гэтай сітуацыі пытанняў. Наконт той самай лібералізацыі, якая зараз хіба не самая, так бы мовіць, модная, самая папулярная слова ў палітычным лексіконе. І сапраўды тут факты такія даволі супярэчлівыя. Ну вось, з аднаго боку, вызваленне вось спадара Казуліна, Парсюкевіча, Кіма, вяртанне ў легальны распаўсюд народнай волі, нашай нівы, рэгістрацыя руху за свабоду, вашага руху. Ну вось, не даўні дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі, з другога боку, вось, жорсткі разгон акцыі 14-16 лютага, арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, крымінальныя справы, новыя крымінальныя справы адносна Дубскага і Дашука, вось самы свежы прыклад то, што прызнаны экстрэмісцкім змест канфіскаваных нумароў часопісу Архэ. Можна в гэтых супярэчлівых кроках уладаў знайсці нейкую раўнадзейную і сказаць, вот, ёсць лібералізацыя, ці яе няма? Я вот, может, начну с того, что мы все у троих, что зараз размовляют, и вы, Юрий, и Александр, и я, мы все представники докладных наук. И там есть такий выдатный способ доказу, коли стартует от супротлеглого. Вот у меня питание такое, коли нам мы сдолеем зараз затримать, спынить этот шанс Беларуси на европейское партнерство, что будет? Вот это супротлеглое, что тут будет? Что, тогда замест европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше права у человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессов с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной, с моего пункта гляжения. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 умов с часом были выполнены. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать в этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырашится там в апошний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Саланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Лічым вельмі важной краиной. Просто нам открываюць выдатны шанс працаваць з Европай. І я думаю, што калі мы не скарыстаем, ну, таму што мы кажам, што гэта не маральна, я не бачу маральнасці тут. Мы просто зробім самагубства. Александр Мілінкевіч, ну вось все ж таки я хочу засяродзіцца на пытанні вось гэтай лібералізацыі. Вось вы кажаце пра, так бы мовіць, адказнасць за наступствы. Ну а вось наколькі імаверны такой сцэнар, што вось, скажем, гэты працэс будзе развівацца, там Беларусь запросяць партнерства, Лукашэнку запросяць Прагу. Ну а змены будуць такія, якія ёсць, касметычныя ці нават, так сказаць, крок наперад, два крокі назад, як пісаў Ленін. І в этой ситуации официальный Минск спримет это как карт-бланш на любые деньги, что можно душить, можно репрессовать, можно робить что за угодно, Европа будет усмехаться, говорить про прогрессии и так далее. Насколько имоверный такой сценар, и покольки вы эту политику подтримливаете, то не будете вы за это отказаны? Я готов нести отказность за свою позицию, але веру, что мне не придется это робить. Чому? Потому что долучение вот этих краин до программы европейского партнерства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти краины будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и у Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько краины будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнения своих обязанностей по демократизации. Шансы есть значительно больше, потому что чем улада сделает больше в этом накірунку, тем больше будет экономического сотрудничества, от которого залежит лёс и краины, и для улады так само это вельмі важна. Спадар Казулін, у мяне таксама да вас пытанне вось у тым стылі, які задаў Александр Мілінкевіч, ну так бы мовіць, доказа ад адваротнага, як кажуць матэматыцы. Ну вось уявіце сабе, што сапраўды, скажам, вашы высілкі, высілкі вашых калег, якімі вы былі на прэсавай канферэнцыі, дадуць плён, і той же там спадар Салана, спадарыня Феррера Вальнер скажуць: "Да, такі Лукашэнка, ён брыдкі, всё, зачыняем мы гэтую браму, пакуль ён там не дэмакратызуецца". Ну вось, умоўна кажучы, апусціцца гэты новы берлінскі мур, і Беларусь патрапіць вельмі-вельмі моцную, яшчэ большую залежнасць ад Расіі, магчыма, ажно да паўночна-заходняга краю. І што, вось тыя, хто зараз гэты мур выставляе, яны ніякай адказнасці за гэта несці не будуць? Мы должны сходить в первую очередь из того, что мы хотим видеть в результате этих действий. Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ. Забыла ли Европа все предыдущие 13 лет? То, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранты этой независимости господина Лукашенко? Не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет? И эти вопросы ушли на последний план. И не будет ли так, что когда пройдет экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше. Независимо от того, что есть и что будет. Потому что ведь сущность на основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. И со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым сейчас. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованы, стратегически заинтересованы, с перспективой на далекое серьезное будущее, тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все ведется кулуарно, то всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договориться? И что же они хотят найти? Спадар Мілінкевіч, вось мы зараз пачулі ад спадара Казуліна, што вось это пытанне пра прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты, это пытанне дробнае, але вось якраз на гэтым тыдні яно было адным з такіх фокусаў дыскусіі, вось прынамсі з вуснаў кіраўніка чэшскага МЗС Карла Шварценберга і з вуснаў еўракамісаркі Беніты Феррэры Вальнер прагучала тэза, што гэтае непрызнанне фактычна з'яўляецца умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. І вось я сябе дазволю прывесці цытату, так бы мовіць, з абсалютна іншага палітычнага полюса, расійскага палітоляга Емізава, такога даволі кансерватыўнага. Дак вось ён кажа: «Пытанне прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з'яўляецца актам публічнага выбару Беларусі сваёй палітычнай ідэнтычнасці. Стане зразумелым, ці бачыць яна сябе стратэгічным саюзнікам Расіі, ці яна выбірае для сябе лёс своеасаблівай еўрапейскай перыферыі з адкладзеным статусам». Тут парадаксальна, што такі расійскі ура-патрыёт сваёй мовай фактычна гаворыць пра тое ж, пра што гаворыць і спадар Шварценберг, і спадарыня Феррера Вальнер. І тут знікае пытанне, вось наколькі мы правільна ўвогуле разумеем матывы і гэтага ўсходняга партнерства, і прынамсі збліжэння з Беларусію Европы. Слово «партнерство», якое ёсць ключевым у праграме ўсходняга партнёрства. Гэта не толькі супрацоўніцтва Еўропы і паасобку гэтых краінаў, гэта партнёрства таксама гэтай шасцёркі краінаў былых савецкіх рэспублік. І гэта партнёрства ў тым ліку Беларусі і Грузіі ў гэтай праграме. І я ўпэўнены, што Грузія адрэагуе катэгарычна на магчымае прызнанне Абхазіі і Асеціі Беларусю і не пагодзіцца ўдзельнічаць у адной праграме з краінай, якая не прызнае яе тэрытарыяльную цэласнасць. Яго мы думаем, што тут вельмі сур'ёзнае пытанне. А Еўропа пакідае права за Беларусю вызначацца па гэтым пытанні самастойна. Ну, мы незалежная краіна, але трэба памятаць аб нашым грузінскім партнёры. Я асабіста думаю, што у 21 стагоддзі вырашаць праблемы межаў з дапамогай танкаў — гэта выключна немаральна, і гэта не можа практыкавацца ў Еўропе. Еўропа аб гэтым гаварыла не раз. Мая пазіцыя абсалютна такая ж. Выслухалі праскі акцэнт, у якой удзельнічалі палітыкі Александр Казулін і Александр Міленкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахруст. А зараз паслухайце абвестку пра адну з наступных перадач, якая прагучыць на працягу наступнай гадзіны. Як? Перадача Сергія Дубаўца. Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне. Да канца гэтай гадзіны нашыя доследы. П'янства — адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні? Нашыя доследы. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст, і тэма гаворкі — сукупнасць геаграфічных назваў і ці захопнікі стараліся перамяноўваць на свой лад назвы паселішчаў у Беларусі. Агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне пасля навінаў перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць?». Грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гаравы замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя», а таксама самая цікавая значная свабоды. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Я перадаю слова Ягору Маёрчыку. На гэтым тыдні Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле справаздачы, сітуацыя ў Беларусі ў 2008 годзе заставалася вельмі дрэннай. Працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўлады. Слухачы гавораць пра правы чалавека і пра ўладу. Исходя из того, что вас держит вот эту оппозицию, которая на этого Лукашенко клепает все, что хочешь, то уже кажется, что с правами человека у нас не так и плохо. Тых несчастных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаныя учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі, іх трэба правільна разумець. Беларус нічога не гаворыць до конца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так: мы людзі паднявольныя, нам усё можна, і мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Туроцкага, што знаходзіцца каля драматычнага тэатра ў горадзе Гомелі, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тым свабодалюбівых жыхароў горада Лечыцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей. Віктар Канцывенка, горад Лечыцы. Міліцыі і прокурорам зверху дан строгий указ: у краіне не павінна быць тэрарыстаў і тэрарыстычных актаў. А калі такія з'яўляюцца, то гэта хуліганы, на іх можна не звертаць увагі. Душаць старых за грошы, закопваюць, міліцыя нічого не ведае. Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы, зноў міліцыі неўдамёк. Так як же тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, меж справ для міліцыі. Можна рапартаваць аб паніжэнні злачыннасці. Докшыцкі раён, пенсіянер. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. уполнаважаны ўраду Нямеччыны ў федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нока па выніках візіту ў Менск заявіў 27 лютага, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Слухачы свабоды каментуюць спробы афіцыйнага Менску нармалізаваць стасункі з Еўропай. Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией, и пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке, чтобы Россия не давила на Лукашенко. И чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью, где-то проползет, а где-то обойдет. В последнее время участились аномальные явления. Они не только происходят в природе, но и в политике. Судите сами, когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гуторил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление? Это то же самое, что лебедю говорить с дождевым червем. Я лічу, што зараз наступае такі момант, калі апазіцыя, прадстаўнікі ўлады павінны рабіць крокі насустрач адзін другому. Няхай Лукашэнка зробіць гэтыя крокі першым. Няхай ён удакладніць, што трэба рабіць апазіцыянерам, у якіх структурах ім было б лепш сумесна працаваць на карысць Беларусі. Я лічу, што Лукашэнка ўжо даўно павінен вырашыць для сабе, чаго ён хоча ад апазіцыі, ды навогул ад усёй заходняй Еўропы. Ваднюк Сергей, горад Менск. Один со слухачем радио «Свобода» отказав тем слухачам, которые не разумеют, чему нам треба имкнуться в Европу. Наступным прикладом. Поглядите на вокал, и вы убачите, что большасть авто, телефонов, техники быта, одения и так далее у нас европейские. Это трапный и беспречный отказ тем, кто тянет нас на усход, до России. Я, в свою чергу, хотел бы до этого додать наступный. Поедьте, поглядите и поравнайте умовы життя людей, которые живут у заходних районах Беларуси и Украины, с теми районами, которые ближе до России. После такой поездки и поравнания вы зрозумеете, у які бок нам треба рухацца. Некаторыя гэта ўжо зразумелі. Хведар, горад Мінск. Традыцыйная рубрыка «У званках на свабоду». Наступствы эканамічнага крызісу. Слухачы распавядаюць, як мяняецца іх на дабрабыт. Не паняць, то крызіс у нас ёсць, то яго няма. Выгадна гаварыць пра крызіс. Не надо дабаўляць працэнты, што абяцалі. А чаму ў Расіі тоже крызіс ёсць? Але ж ім дабаўляюць. У марцы, у феврале. А ў нас поўнасцю абгалілі людзей. Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до пяти часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей. Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот, хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред. 15 год уже гэтыя лукашысты дурат народ на ўсю сілу. Возьміце апошнія падзеі. Дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну вагой 30 тонн золотую. И это было вельми цікаво, как народ памятал, что влада их заўсёды дурыць. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Мне было вельми прыемна, что в далёкай паўднёвай Кореі на чэмпіянаце свету по біатлону что денно на одной из трибун луна у нас бело-червоно-белый стяг. Илья Копыл, город Минск. Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник линии Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводыров. Усе яны принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову, поставить туды, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. И белорусам на душе станет легче. Дал пропанову Валерий Курневич Борисова. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. У эфіры Радыё Свабода і мы працягваем вольнай студыі. Мовай зямлі, яе своеасаблівым летапісам называюць тапанімію, сукупнасць геаграфічных назваў. Ці не таму захопнікі ўсіх часоў стараліся не толькі сфальшаваць летапісы, але і перабіноўваць на свой лад паселішчы ды цэлыя краіны. І беларуская тапанімія тут не была выключэннем. Сёння госця Міхася Скоблы, доктор філялогіі Валянціна Лімцюгова. Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто умее слухаць, хто умее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову? Власныя геаграфічныя назвы – вельмі згадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі сваё першатворнае аблічча і гучанне. Шмат назваў нашых паселішчаў узнікла на аснове гідронімаў. Яны самі ўжо зніклі, а іх назвы далёка не заўсёды паддаюцца вытлумачэнню са славянскіх моў. Усе тапонімы спраўна выконваюць сваю адрасную функцыю, але вельмі неахвотна дзеляцца сакрэтамі свайго паходжання. Вось часам можна пачуць, што народ мудры, народ ніколі не памыляецца. Але нідзе народ так не памыляецца, на маю думку, як у тапанімії. Ось прикладом, адкуль назва Гомель? Запытайте любого мінака на вуліцах Гомелі, і он адкажа. А ось плылі плытнікі і кричалі адзін другому: «Го-го-го, Мель!» Ці, наприклад, адкуль Магілёў? Тут яще простей растлумачаць – ад магілы льва. Правда, у апошнім випадку памыліцца народу дапамог яще Янка Купала. Памятаецца його. Його Магілєвым назвалі, інакш придумаць не маглі. Скажыце, вам часто даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу? Народу, безумоўна, мудрасці не займаць, і ён стварыў мову, фальклор, тапанімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам жа і стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц тапанімій дабрацца яму просто непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба даць ўсё-такі людзям, народу ў цэлым, належныя. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца да фантазіі. Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву блізкую нашым сэрцам Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгожую легенду? За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне Пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна указанні, што менавіта вот па гэтаму, таму што я і сама не ведаю. Я прывожу тут дыялектныя назвы, што это нізіна, балоцістая даліна, месца адпачынку жывёл у полі, лужок паміж двумя балотамі, дарога, па якой ганяюць статак. Усё гэта пагоннае і Пагоня. Так што прымкнуць да вашай этымалогіі народнай я б не спішалася. У нашай гутарцы нам аніяк не абысці і тэмы перайменаванняў. Адзін толькі факт. У 1964 годзе

ўсе гэтыя гістарычныя назвы можна вярнуць? Конечно, можна вернуть. Вот таким вот шляхом. Ну вот, глядите, Могильное же вернули. Леонид Михайлович Лыч, историк, добился все-таки. Я памятаю, кольки было галасу, калі имены наши у пашпартах записывали по-ангельску с белорусского варианта. Калі слово «Беларусь» выкручивали и по-российску писали «Белоруссия». До речи, газета «Советская Белоруссия», по-моему, так и засталася «Белоруссией». А як быть с нашей топонимикой, перекрученной то на польский лад, то на российский лад? Ось едешь, например, по дороге, стоит дорожный показальник «Крулевшизна». Як тут быть? Многие назвы полонизованные зараз вертают свое национальное обличье. Вот «Крулевшизну» вы назвали, но теперь «Крулевшина». Но есть еще много таких полонизованных назв, их полное еще. Забрезе, например, Стависки там, старшине сельсовету не хочет менять. Старшине райвыконкаму вельми упираются. Вот зараз мы працуем с Брестской в области, и навык не чекали, что будет такий супротив. Вот великое не хочет признавать. Будут вот покинуть и у белорусским варианте. Большие, не супрот такого. А вот великие нияк не признают править, кольки не посылаем на зверку. Править зной большие. Давайте трохи закранем международный аспект топонимии. Глядите, литовцы пишут «Гардинас», «Лидас», навык на своих дорожных показальниках. Чи не дает это нам полное право писать и говорить не «Вильнюс», а «Вильня», не «Каунас», а «Коуна», не «Друзгенинкай», а «Друзгеники». Тут справа такая, что я кто вырешит, так то и зробить. Ти зроби уже. Вот поляки так само всю нашу топонимию по Набелосточине передали по-польску. И литовцы так само по-литовску. Ведаете, я на одной из конференций задала такое питание, как вы задаете мне. Литовцам, коли вы ставите слупок с надписом «Дорожный слупок» «Вильнюс», то мы с своего боку, с Гродничины, поставим «Вильня». И это будет исторично оправдано. И справедливо будет на гэта так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, что я больше не отважусь задавать. И хиба опошнее. Вы, спадарня Валентина, старшиня топонимичной комиссии при Национальной академии наук. Вы смагаетесь за белорусское написание географичных назв. Але сегодня у белорусской столицы немагчыма знайсці ни белорусской мапы нашей краины, ни белорусскомовного глебуса. Скажите, вы ведаете, от кого это залежит? Выпуск белорусскомовных мапов, белорусскомовного глебусу, это стало бы закономерным выником вашей операции? Да, конечно, мы не супрот такого. Но мы робим свою справу. То, что записано у нас в статуте нашей топонимичной комиссии, это обновление, одраджение национальной топонимии. Что дотычить карты, это справа картографов. В национальном атласе там все наши назвы дадены по-белоруску. Думаю, что и глобус. Треба свертаться. Я думаю, что, коли бы вы свернулись с таким западом, то вам бы уважили, прислухались бы до вашей просьбы. До кого звертаться? Я думаю, что треба звертаться вот сюда в Держкомитет по майомости. И они могут дать задание белкартографии, где там еще какой организации, якая уваходит в их компетенцию. Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры. Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягнення ці проста забаўка, нам смех. Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў панядзелак. Доследы свабоды. Сёння ў доследах свабоды мы гаворым пра п'янства і як з гэтым змагаюцца людзі, а таксама дзяржава. Ля мікрафона Інна Студзінская. Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год.

пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны. Новыя рэпартажы. Музыка. Літаратура. Гісторыя. Сцісла, дакладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды. У панядзелак пасля 7 гадзіны вы пачуеце. Фінансавыя арганізацыі ў Беларусі ў нефармальнай абстаноўцы падвялі вынікі 2008 году. Пачынаюць дзейнічаць шэраг новых правілаў, якія датычацца разлікаў розных катэгорыяў насельніцтва з дзяржавай. Пачынаецца прэзентацыя начной чытанкі Радыё Свабода. Таксама анонс тыдня, агляд друк, маналёг грамадскага рэдактара гэтага тыдня Леры Сом. Заставайцеся на хвалях свабоды. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39.